Iubiți credincioși, cu ajutorul lui Dumnezeu, sa Maicii Domnului, am intrat în anul 2000, an care de mulți se înfricoșau de această cifră, an în care și noi ne gândeam că poate Dumnezeu să facă atâtea și atâtea minuni pe care, după cum știți, o parte din ele s-au făcut. Însă trebuie știut că în anul 2000, după calendarul bisericesc, să intre de la 1 septembrie. Deci noi de la 1 septembrie am fost în anul 2000. Sunt atâtea lucruri importante de vorbit de acest an, dar nu numai de acest an. Chiar de a face o retrospectivă, de a merge un puțin în timp, să vedem ce s-a întâmplat în acești 2 ani de creștinism. Dar în primul rând, pentru că acest an este încă proaspăt în memoria noastră, anul 1999, care a fost plin de evenimente, unele de bucurie, altele dramatice pentru unii, unele pline de lacrimi și de nevoi. Știți prea bine câte s-au întâmplat în 99, cu tremurile din lume care au fost, furtunile și acele înfricoșate, cum a fost în Venezuela, să moară până la 30.000 de oameni și mai mult, să rămână un sfert din țară numai deasupra apei, restul să fie sub apă, au fost un fel de potop peste acei oameni. Și celelalte necazuri care s-au întâmplat înainte de a intra în anul 2000, în Europa noastră, în Franța, Germania, Belgia și celelalte țări. Ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în istoria Franței. Dar pentru ce credeți, iubiți credincioși? Eu, părintele Flavian, de față, eu am fost în Franța mai de multe ori, pentru că avem misiune acolo. Francezii sunt atei, nu cum au fost la noi românii, forțați de către puterea comunistă să se facă atei. Acolo, datorită bunăstării, datorită unor oferte făcute de guvernanți care sunt atei și au fost atei, le-au oferit atât tinerilor cât și bătrânilor o viață prosperă, o viață bună. Și toate sărbătorile, cum știați că făceau comuniștii cu Ceaușescu împreună cu ceilalți conducători păgâni și atei, din ziua de Paști trebuia să se ducă oamenii să arii, trebuia să se ducă să seamene, deci să strice sărbătoarea. În ziua de Crăciunul lor, așa după cum știți că s-a întâmplat acea mare furtună în Franța și în Germania, de ce credeți că s-a întâmplat atunci? Pentru că comuniștii sfidau sărbătorile sub altă formă, defăimându-le fățiși, necrezând că acea sărbătoare trebuie respectată de către creștini. Celelalte neamuri ale apusului, sărbătorile nu le sărbătoresc ca pe o sărbătoare sfântă, ci numai cu distracții, numai cu lucruri pământești. Desfrâuri de toate felurile, băutură și mâncare și distracții la munte, la mare și în alte părți. Ce a spus Dumnezeu, cum a spus către poporul evreiesc, n-am nevoie de sărbătorile voastre. Nu acest fel de sărbători iubesc eu, zice Domnul. Și pentru că sărbătoarea nașterii Domnului nu s-a făcut nici la timpul cuvenit și nu s-a făcut nici cum trebuia să se facă, pentru asta Dumnezeu a demonstrat că n-are nevoie de asemenea sărbătoare să o respecte ei, pentru că este spre batjocura lui Dumnezeu, și atunci a adus chiar în acea zi, a adus acea mare și înfricoșată furtună care n-a fost niciodată în Franța să fie de 207 km pe oră vântul. A străcat și palatul prezidențial, s-a străcat, pentru că acolo este împrejmuit cu gard de fier de 2 metri jumătate. Și este în palatul prezidențial, palatul Elisei, este într-un parc, dar este înconjurat tot numai de gard de fier. Și nu se vede, palatul se zărește puțin numai. Acei copaci seculari au fost rupți acum și dați peste palat și o parte, partea sudică a palatului a fost stricat datorită acestei înfricoșate furtuni. Iată, iubiți credincioși, ce poate Dumnezeu să facă? A ajuns Franța, deci încă nu sunt estimările încheiate la 80 de miliarde de franci francezi, aproape 20 miliarde de dolari. Ceea ce nu s-a întâmplat în timpul războiului, s-a întâmplat într-o singură zi, în ziua de Crăciun, când trebuia să se servească în cinstea lui Dumnezeu, nu în cinstea burții și a patimilor. Și pentru că oamenii sunt atei și fac asemenea sărbători numai pentru trup, Dumnezeu a refuzat asemenea sărbătoare și n-a primit-o. Și a trimis în locul sărbătorii lacrimi, suspine, necaz și amari peste acei oameni. Încă sunt oameni și acum care n-au lumină electrică. Vedeți ce poate Dumnezeu să facă într-o singură secundă sau zi? Vedeți câte poate să ne aducă Dumnezeu? Să nu credeți dumneavoastră că prezicerile astea care le fac profesorii, că va fi mâine, poi mâine sau nu știu când cu tremurul. Ce spune prorocul David? Cel ce cauți spre pământ și-l faci spre el de se cutremură. Cel ce te atingi de munți și fumigă, să topește piatra, să topește muntele. Dacă se atinge Dumnezeu cu mintea dumnezească de acel munte sau de acel lucru, credeți că Dumnezeu face semnele când spun oamenii? Dacă n-am ajuns, cum spune chiar și presa, japonezii n-am ajuns cu atâta înțelepciune și cu atâta aparatură modernă, n-am ajuns, pentru că spune că este țara seismelor, n-am ajuns să precizeze când se întâmplă. De ce credeți? Chiar dacă ar fi ceva adevărat din ce spune știința, dar nu se pornește pământul să se cutremure până nu are poruncă de la Dumnezeu să se cutremure. Deci noi nu trebuie să fugim din casă că vine cutremurul mâine, când ne-a spus cineva. Dacă ne găsește citind Paraclisul și la Psaltirii să facem rugăciune la Dumnezeu și dacă am murit, ne facem ucenici. Deci omul nu trebuie să se teamă de moarte și să fugă din casă că vine cutremur. Dacă vedem că se întâmplă, sigur că ieșim atunci dacă simțim, e normal că omul fuge de moarte, să toate vietățile fug de moarte. Dar e vorba că acești prezicători nu sunt oameni, nici oamenii lui Dumnezeu, ci au o înfumurare satanică în mintea lor care vor să intre, să bage oamenii în panică, ceea ce nu este bine și este chiar contestat și de unii de oamenii de știință. Pentru asta ai fiți credincioși. Acest an care a trecut, 99, a fost un an al semnelor. Anul 2000, ce spun Sfinții Părinți? Nu trebuie să ne luăm cum fac sectanții. Sectanții în 1880 s-au urcat pe un munte, cum au fost baptiștii, îmbrăcați în alb că vine Mântuitorul. Deci exact înșelați de diavol, oamenii înșelați de diavolul și de mândria lor satanică, după cum înțeleg ei Sfintele Scripturi. Ce spun Sfinții Părinți? Că zice, dacă vor fi oamenii buni, va întrece de 2000 de ani. Dacă vor fi oamenii răi, nu va ajunge 2000. Dar dacă vedem că bisericile sunt pline, dacă vedem că creștinii vin la preot să spovedesc de păcatele care le fac, dacă se împărtășesc cu Sfintele Taine, dacă fac rugăciuni în casă seara și dimineața, poate și noaptea unii, înseamnă că creștinii încă sunt buni. Și este adevărat. În toate bisericile, dacă intrăm, bisericile sunt pline. Și atunci, iată, vedem darul Dumnezeu care încă lucrează în lume. Spune Mântuitor că, iată, eu cu voi sunt până la sfârșitul veacului. Și iată că vedem că lucrarea lui Dumnezeu este încă în lume, lucrează prin oamenii cei credincioși. Dar nu numai în țara noastră. Este Rusia întreagă, cu toate că a fost ateizată timp de 75 de ani. Cu toate acestea sunt oameni credincioși cu frica lui Dumnezeu și cei din biserică, o parte care au fost ca debii și au fost, aceia sunt cu problemele lor, dar încă sunt oameni și călugări buni și preoți sfinți cu viața și creștini cu viață sfântă. Și iată că a trecut de 2000 de ani. Am intrat în 2000 și sigur că va trece. Semnul pe care îl dă Sfântul Apostol Pavel. Tot la fel cu acești înșelători, erau și atunci, nu numai acum. Zice, nimeni să nu vă înșele despre venirea Mântuitorului. Ca și cum ar veni anul acesta sau la anul. Că zice, acestea sunt oamenii care fac anumite speculații ca să vă înșele. Zice, întâi trebuie să vină lepădarea de credință. Și după lepădarea de credință trebuie să vină omul păcatului, care va sta în biserica lui Dumnezeu ca un Dumnezeu și îi se vor aduce jertfe ca unui Dumnezeu. Și acela cine este? Anticrist. Deci trebuia întâi să se predice Evanghelia, cum a spus Mântuitorul, la toată zidirea, și după ce va fi predicată Evanghelia la toată zidirea, să vină lepădarea de credință. Vedeți dumneavoastră o parte din țara noastră, din creștinii noștri ortodoxi, din românii noștri, s-au lepădat prin ateism, s-au lepădat de credință. O parte datorită acestei slăbiciuni și a impracticării vieții duhovnicești, a vieții creștinești, în ortodoxie au trecut la sectanți. De ce? Că nu și-au făcut datorie când au fost la ortodoxi. Nu s-au închinat, n-au venit la biserică, n-au respectat rânduielile bisericești, nici cele dumnezești, n-au respectat nimic, nici familie, nici nimic absolut. Și atunci au găsit diavolul terenul liber și a venit și s-a fondat casa lui cu înșelăciunea. Și sigur că a trecut foarte ușor la sectanți în partea cealaltă, dacă și i s-a oferit ceva pământesc, așa după cum fac de obicei sectanți. Pentru asta, iubiți credincioși, Dumnezeu poate prelungi cu încă 200-300 de ani lumea. Noi nu știm, dar poate să vină omul păcatului și repede. Pentru că se întreabă însuși Mântuitorul, când va veni Fiul omului pe pământ, oare va mai fi credință între oameni? Se întreabă însuși Mântuitorul. Oare nu știa ca Dumnezeu dacă va fi sau nu credință? Știa că va fi. Vor fi iubiți credincioși mucenici și pe timpul Anticrist. Vor crede din cei care acum sunt atei. Vor crede evreii care l-au răstignit pe Domnul, văzând înșelăciunea lui Anticrist. Și vor crede, și acei care sunt credincioși acum, vor crede în continuare. Cei slabi în credință, sigur că se vor îndoi poate, dar va fi luat locul lor de cei care încă sunt necredincioși în momentul de față. Pentru asta noi nu trebuie să o osândim pe nimeni, că cu tare se mântuiești sau cu tare nu se mântuiești. Pentru că mântuirea, cum spune prorocul, a Domnului este mântuirea. Mântuirea o dă Dumnezeu cui îl caută sau cui vrea, cui știe Dumnezeu. N-a fost oare Sfântul Apostol Pavel prigonitor? N-a bătut pe Sfinți? N-a participat la uciderea Sfântului Ștefan? A fost prigonitor, dar era, cum se numesc Sfinții Părinți, o râvnă nedreaptă. Însă Dumnezeu a schimbat acea râvnă lui nedreaptă într-o râvnă dreaptă și sfântă. I s-a arătat pe calea care mergea spre Damasc, l-a luminat, dar întâi l-a înfricoșat cu nevederea, că a fost orb 3 zile, văzând lumina cea dumnezeiască, și el încă fiind în necredință, n-a suportat lumina cea dumnezeiască și a orbit. S-a înțelepțit din acea întunecimii a trupului, o întunecimii temporară, și după asta, prin botez, i-a căzut ca niște solzi pe ochi și a văzut lumina cea dumnezeiască a creștinătății. Deci l-a întors pentru ce? Că avea inima aceea plecată spre a face lucrurile cele dumnezeiești și nu l-a lăsat Dumnezeu. Deci acum cei care poate unii sunt prigonitori, care ne-au prigonit, se vor lumina la minte dacă au inima curată în privința și în lucrarea lor dumnezeiască. Dumnezeu știe inima omului. Și pentru asta noi n-avem voie să o sândim pe nimeni. Însă, iubiți credincioși, așa după cum începutul creștinismului, n-a fost în pace și în liniște. Mântuitorul a fost primul care a dat exemplu cu moartea lui de pe cruci și cu proslăvirea prin înviere. Spune Sfântul Apostol Pavel, următorul mie, faceți-vă precum și eu lui Hristos. Deci a urmat lui Hristos cu ce? Cu batjocura, cu bătaia, cu schingiuirea și la urmă cu tăierea capului de sabie. Mântuitorul a dat exemplu atunci când a fost pe cruci, din nerăutate și de suprema jertfă care a adus-o pentru curățirea omenirii de păcat și de păcatul strămoșesc și de celelalte păcate. Și atunci a spus, Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac, când era pe cruci. A urmat apostolii, urmând pe Domnul, cum a spus Sfântul Apostol Pavel, s-au murit cu toții martiri. A fost acele 10 înfricoșate persecuții până la Sfântul Constantin cel Mare, în care spune că s-a decretat credința creștină, credință liberă. La 381 vine împăratul Teodosie cel Mare, după sinodul al doilea ecumenic, se declară religia creștină religie de stat. Și a rămas credința creștină religie de stat până în zilele noastre, până când a fost cucerit Constantinopolul, până la 1453. Dar în țările ortodoxe, mai apoi țara noastră, Grecia, celelalte, religia de stat era religia ortodoxă, religia creștină. În toate aceste timpuri, fiți credincioși, n-a scăpat biserica de tâlhari, cum a spus Sfântul Apostol Pavel. După ducerea mea din mijlocul vostru, vor intra lupi grei în turmă care nu vor cruța turma. Cine era lup? Era ereticii. Erau oamenii care, zice, vor trage pe ucenici după dânsii ca să vă înșele. De ce nu trebuie noi să ne potrivim la anumite sfaturi a unor teologi mincinoși, cum ne spune Preasfântul Demosten? Zice, vrem unitate în diversitate. Este o erezie enormă, o mare greșeală care o fac acei care emit asemenea ideologii ecleziologice. Este total greșit din punct de vedere dogmatic și teologic. Dar pentru că sunt oamenii veacului, pentru că sunt produsul comunismului sau poate ateismul în inima și în sufletul lor, pentru asta emit asemenea idei și asemenea vorbe lansează la radio sau la televiziune. Pentru că Sfântul Apostol Pavel, de ce spune că după ducerea mea vor intra lupi grei în turmă? Ce face lupul dacă intră în turmă? Nu ucide oile, nu ucide turma, nu o mănâncă, nu o pierde. Dacă ereticul este lup greu care intră în turmă, cum să mă fac una cu dânsul? Să-l primesc în turmă să mă mănânce? Ereticul este în afara legii lui Dumnezeu. Este acel care a intrat să deformeze dogma ortodoxă. Și pentru asta noi nu putem, iubiți credincioși, să fim una cu dânși. N-avem cum. Ați văzut cu toți, acum ați auzit și la radio și în presă, ați citit, când s-a sărbătorit Crăciunul, nașterea Domnului adevărată, s-au dus toți și cei din țara noastră și celălalt s-au dus să sărbătoreze creștinul a doua oară Crăciunul la Ierusalim. Și acum spunea și Părintele Flavian, că de multe ori am spus din acest loc aceste lucruri și prea multe nu sunt de spus, numai trebuie să înțelegem. Urechile să fie pentru a asculta aceste lucruri adevărate care le vedeți la 2000 de ani s-a dus să sărbeze nașterea Domnului pe locul unde s-a născut Mântuitorul, în ziua în care s-a născut. Deci noi n-am promovat, am susținut-o înșelăciunii. Noi am păstrat ce am moștenit. Ăsta e lucru mare, iubiți credincioși. Și această păzire a dreptei credințe s-a făcut prin jertfă. Nu s-a făcut prin mâncări și băuturi și distracții. Mănânc aici toate bunătățile și fac Crăciunul și mă duc dincolo și fac a doua oară Crăciunul. Și cred că este și o rușine să faci acest lucru. Sau dacă, eu am spus așa, eu îi înțeleg, dar trebuie să recunoască adevărul, să nu o dea din colț în colț, cum ați văzut, că ezită să spună. Chiar și crainici și unii, ce spuneau? Spuneau că sunt 30 de mii de ortodoxi pe stil vechi, pe graniță ucrainenii, și sunt o comunitate sârbească în Banat. Dar noi, dacă suntem 1 milion în interiorul țării, de ce nu spune nicio vorbă despre noi? Nu vedeți că e ceva totuși făcut și ceva păstrat sub obroca, nu cumva să știe lumea. Dar a vrut Dumnezeu ca la 2000 de ani să cunoască poporul care este înșelat, să cunoască adevărul și să-l vadă cu ochii lor. Prin intermediul televiziunii și chiar prin presă. Că unii au spus adevărul, majoritatea n-au spus, dar au fost câte unii care au dat drumul și au spus exact ce se întâmplă la Ierusalim. Ce spune Mântuitorul? Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului, gurile ereticilor și a ambateilor nu o vor birui pe dânsa. Deci dacă biserica noastră a fost o micuță capelă aici în București, vedeți ce catedrală a făcut Maica Domnului? Pentru ce? Că s-a păstrat credința și pentru ca să se poată păstra, au suferit în pușcărie și Preasfințitul Evlogie și Părintele Flavian și alții și alții, ca să poată păstra credința cea sfântă, nu pentru alte lucruri. Și pentru asta a binecuvântat Maica Domnul locul și în locul unei mici capele s-a făcut această catedrală frumoasă, care o vedeți și în care slujim și ne bucurăm de ea. Deci, pentru asta ai fiți credincioși. Lucrurile cele care se întâmplă s-au întâmplat, nu s-au întâmplat numai acum. Deci diavolul n-a vrut unitatea bisericii. Diavolul a vrut ruperea bisericii. Și atunci ce a făcut? La 1054, în ziua de Duminica Mare, la pogorârea Duhului Sfânt, cardinalul Umbert a venit și a pus pe Sfânta Masa anatema contra bisericii de răsărit. Dar n-a stat mult, a și plecat dimineața, a venit la ora 5 și a și plecat. A plecat cu corabia. Când a venit patriarhul la ora 9 ziua să slujească Sfânta Liturghie, a văzut că anagnoștii purta acea hârtie pe mâna lor. Ce cu acea hârtie? Și atunci a văzut anatema și imediat a anunțat pe împărat și a trimis o gardă după dâns și să-i prindă. Însă sigur că au plecat dimineața și n-a putut să-i mai prindă. Din acel moment a rămas biserica ruptă, răsăritul de apus. Nu s-a mulțumit diavolul cu atât. La 1582, Papa Grigore al XIII-lea schimbă calendarul, deci până atunci erau sărbătorile făcute odată. Nașterea Domnului, Paștere și toate marile sărbători. A început războiul contra răsăritului. S-au făcut 3 sinoade panortodoxii a tuturor ortodoxilor, prin care s-au dat anatime acele înnoiri făcute, inclusiv calendarul. Înnoirea făcută de Grigore al XIII-lea. Ultimul sobor a fost la 1448, între care au fost toți patriarhii răsăritului, s-au dat anatime toate înnoirile făcute de Roma. A vrut la noi și țările române, au vrut domnitorii să schimbe o parte din ei, între care este cunoscut ca Alexandru Iancuza, ca cel care a dorit să schimbe. Datorită Sfântului Calinic de la Cernica, n-a putut schimba în 1864. El a bătut cu bastonul în sala de ședință și a spus, eu cu cei fără de lege nu mă voi socoti. S-a părăsit sinodul și sala și atunci domnitorul a dat înapoi. Au trimis după asta oameni să studieze în străinătate. Miron Cristea, care a schimbat, a studiat la Budapest, la Universitatea Protestantă, Pimen Georgescu la Paris și alții și alții, tot la fel în alte locuri din lume. Sunt 24, deci a venit încă o schimbare. De ce credeți, iubiți credincioși? Pentru slăbirea Bisericii Ortodoxe. Că unitatea aduce mari puteri, după cum știți. Unitatea este aceea care aduce puterea, iar dispersarea aduce slăbirea și aduce critica și opoziția și de acolo slăbirea Bisericii Ortodoxe. Asta au urmărit dușmanii ortodoxiei, masonii și alții. Deci, eu am făcut, am schițat numai așa câteva puncte numai, pentru că ar fi enorm de vorbit ce s-a întâmplat în acești 2000 de ani. Dar pentru ca să vedeți dumneavoastră cum Dumnezeu proslăvește biserica Lui, biserica luptătoare, nu o lasă fără răsplătire nici pe pământ și nici în ceruri. Cine s-a opus în 24 ca să nu se schimbe calendarul? Preoții din Mănăstirea Neamțului, călugării. Toți preoții din miri care au fost atunci în țară, nici unul nu a fost să se opună. De ce? Că aveau familii și aveau greutăți. Și a amenințat că îi scoate afară din servici și îi scoate copiii de la seminar sau de la alte școli, îi dă afară și în felul acesta au cedat toți preoții din miri. Preoții călugării care au fost și sunt ca grănicerii ortodoxiei, ei singuri s-au opus și n-au vrut să primească. Între care a fost Sfântul Ierarh Glicheri, pe atunci și Românat. Dar s-au jurat în fața icoanei Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, cum am spus, mi-a spus mie personal, 32 de preoți că nu vor primi că schimbarea. Dar ce a spus el odată la masă, chiar spunea? Zice, avea fiecare casă și avea averi. Și a amenințat Mitropolia Moldovii că dacă nu cedează, le ia casa, le ia pământul și le ia tot ce au. Încet, încet, zice, au cedat tot și au rămas singur, numai eu cu părintele David. După aceasta, zice, a venit comunismul, dar era în timpul comunismului când spunea aceste lucruri. Și le-a luat și casa și pământul și au rămas și fără credință și fără averi. Și așa bate Dumnezeu pe cei care caută mai mult la cele pământești decât la cele cerești. Și sigur că după asta a preasfințitul Sfântul Glicheri, ca să poată păstra credința. A făcut, cum știți, bisericile, au fost dărâmate toate. Au făcut alte locașuri, la fel o parte din ele a fost dărâmată. A venit războiul, a stat în pustietate timp de 6 ani, a stat pe 2 rânduri în pustietate, dar nu înainte de a se duce în Sfântul Munte și de a pleca la Ierusalim, unde a luat legătură cu Patriarhul Damianos și a primit binecuvântarea Sfintele Moaștei, a primit Sfintele Antimise, Sfințite de acolo și a primit și alte daruri și Sfântul Mir, prin care l-a împuternicit să sfințească biserici în țară, pentru că fără binecuvântarea unui arhiereu sau a Patriarhului, nimeni nu poate din preot să sfințească biserici, dar cu binecuvântarea unui patriarh poate preotul să sfințească în locul lui. Și i-a dat în timp de prigoană, patriarhul Damianus i-a dat această înaltă binecuvântare ca să sfințească biserici. S-a sfințit preasfințitul, dar spre durerea lui toate acele sfințite au fost dărâmate. Vedeți dumneavoastră rezultatul. Acel sânge care s-a vărsat la Cucova, la Rădășeni, în altă parte rănile avute de sfânt, toate acele este tot sămânța creștinismului. Vedeți că din 35 de biserici avem 135. De la 7 mănăstiri și schituri am ajuns la 32. Vedeți cum lucrează Dumnezeu dacă se păzește credința Lui și rânduiala Lui. Cine a ridicat Dumnezeu prin ce? Prin lupta care s-a dus de către toți părinții și de către dumneavoastră. Pentru că numai preotul singur, dacă se lupta, nu avea reușit. Dumneavoastră a fost acea drojdea, acel aluat care ați crescut. Preasfințitul a fost drojdea. Dumneavoastră a fost aluatul. Ați crescut, s-a făcut acea pâine frumoasă ca să stea pe masa împăratului. Pentru asta, iubiții mei, și Dumnezeu l-a proslăvit ca să arate calea cea dreaptă, care este cu adevărat și dacă vom merge pe dânsa, nu vom greși. Aici este rezultatul. Că niciodată luptătorul pentru adevăr nu va fi rușinat. Dacă pe acest pământ, cum spune prorocul, au crezut că este necinstită moartea lui, spune înțeleptul, dar acum au văzut că este într-o cinste și slavă. Deci a murit ca un simplu călugăr, dar înconjurat de cei care l-au iubit. Și în felul acesta Dumnezeu l-a proslăvit pentru marea lui luptă de a fi păstrat în țara noastră credința cea sfântă și curată, așa cum s-a primit de la moșii strămoșii noștri. Pentru asta, iubiți credincioși, cifrele anilor să nu ne înspăimânti, viața noastră păcătoasă să ne înspăimânti, că dacă murim, ferească Dumnezeu, în ce condiții murim și dacă nu suntem pregătiți, pentru noi este sfârșitul lumii. Nu este nevoie să fie sfârșitul întregii lumi. Este nevoie noi să fim pregătiți, indiferent când va fi acel sfârșit, pentru că pentru oamenii care își fac datoria, trecerea din această lume este o fericire. Trece de la moarte la viață, pentru că moartea ne paște la tot momentul, și de accident, și de boală, și de alte necazuri, și de dușmani. Iar dacă ai trecut, ai trecut în această viață plină de moarte, la viața cea veșnică și fericită, numai dacă ne facem datoria. Pentru asta, iubiți credincioși, la început de an nou, când Sfântul Vasilii este acel bărbat care s-a luptat contra ereticilor, care a scris contra ereticilor și a arienilor care nu recunoștea Dumnezeirea Fiului, a scris contra celor care nu recunoșteau Dumnezeirea Duhului Sfânt. Are acele două vestite cărți contra lui Evnomii, care era episcop Cizicului și a dat naștere restului contra Duhului Sfânt. Și a scris contra lui și a lui Macedonie, care era atunci patriarh de Constantinopol, dar cel care a dat naștere erezii a fost acel ticălos de Evnomii. Și a scris, a luptat și a vorbit în fața împăratului Iulian Paravatul și l-a mustrat că s-a lepădat de Dumnezeu. Și a fost amenințat cu moartea și cu scoaterea din scaun. Nu s-a înfricoșat, iubiți credincioși. Bărbații bisericii trebuie să aibă acea virtute, acea putere să nu se înfricoșeze de cuvântul stăpânitorilor din lume, care duc poporul la pierzare prin anumite legi, de multe ori, care nu corespund cu viața unui creștin. Și cel mare din biserică trebuie să mustre pe domnitor, pe președinte, pe împărat, așa cum a făcut Sfântul Ioan Gură de Aur. A mustrat pe împărăteasa Evdochia pentru ce credeți, nu pentru erezii, că s-a locomit la via unei văduvi și a luat via văduvii. Dar ea a avut un raz în față de lege, a spus că legea împăraților de demult spune că dacă împăratul sau împărăteasa intră într-o via cuiva și mănâncă un strugur, în mod automat acea vie să trece în viile împărătești. Ce îi spune Sfântul Ioan Gură de Aur? Ce te oprește pe tine, împărăteasă creștină, să strigi o lege, să strici o lege a împăraților păgâni, să faci o lege dreaptă creștinească? Cum tu, împărăteasă, să te lăcomești la via unei văduve? Dar zice, îi dau bani în loc și îi dau altă vie. Ea n-are nevoie nici de banii tăi, nici de altă vie. E via părinților ei, tu să-i dai via ei care o are ea. De acolo a venit exilul și de acolo a venit toate și a murit Sfântul în exil. A mustrat pe împărăteasă. Nu s-a dus la dânsa să stea la masă și să vă jocorească văduva. Așa au făcut sfinții. De sunt sfinți la ora actuală. Că dacă s-ar fi compromis cu cei mari, și să fac tot ce spune cel care este în fruntea statului, noi trebuie să respectăm legile țării, suntem obligați, că este o datorie de onoare a fiecărui cetățean, dar nu acele care sunt contra lui Dumnezeu, cum este legea homosexualilor, cum sunt altele care vor să promoveze niște legi satanice. Pentru acelea, trebuie mostrați în public. Că numai dacă sunt asemenea cu acei care le dă posibilitatea să facă asemenea legi, pot să emit asemenea necuvințe. Nu le putem spune nici legi satanice. Iar legea bisericească condamnă cu mare greutate asemenea lucruri. Și cum să facă așa ceva într-o țară ortodoxă? Deci biserica este aceea care trebuie să mustre pe cei care îndrăznesc să facă acele lucruri. Iubiți credincioși, pentru că mai avem încă și molitele sunt vasele de citit, eu vreau să închei, dar nu înainte de a vă mulțumi din suflet pentru dragostea care ați avut-o de a-ți luat parte la Sfânta Dumnezească Liturghiei, care s-a făcut în cinstea Mântuitorului, care astăzi a primit botezul după legea veche și a primit numele de Iisus, în cinstea Sfântului Vasile cel Mare, care se prăzmește la 1 ianuarie. Dorim ca anul nou, în care am intrat 2000, să fie un an al bucuriei sufletești și al prosperității trupești, dacă Dumnezeu dorește și voiește să ne dea. Dumnezeu, să știți că este plin de daruri și bogat și dăruiește celui care cere de la dânsul. Suntem datori pentru păcatele noastre să suferim anumite privațiuni ale vieții, pentru că nu suntem așa de drepți înaintea lui Dumnezeu să primim tot acele sau tot ceea ce dorim noi. Pentru asta eu totuși doresc ca anul acesta 2000 să fie un an al bucuriei, al prosperității, al liniștii în țară și în lume. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu binecuvântarea cea cerească. Amin. Iubiților credincioși, deși cuvintele îmi sunt de prisos la cuvântul al preasfințitului mitropolit, aș vrea să completez, aș vrea să spun două cuvinte pentru acest nou an civil, că bisericesc începe întotdeauna în luna septembrie. Am înțeles de la mulți din creștini că se mediatizează un mare cutremur. Am stat și m-am gândit când s-a făcut vreodată aceste lucruri. Fără numai că este un test psihologic de o mare lucrare satanică ca să aducă lumea într-o mare neliniște. Bine știm, după cum a spus și în altă simțitul, aceste fenomene naturale care se declanșează la porunca lui Dumnezeu nu s-au anunțat niciodată. Bănuiesc, întrebând în mass media și pe vrăjitori, vor să distrugă tot ce a mai rămas sfânt în creștini. Să știți că la știința de astăzi se pot face cutremure artificiale. Nu este de mirare ca să se zguduie Bucureștiul sau cum s-a zguduit Atena și a adus atâta pagubă. Se produc cutremure artificiale, se produc ploi, uragane. La așa măsură a ajuns știința de astăzi. Stau și mă gândesc că mediatizând aceste porcării, că nu le pot spune altfel, și de se vor întâmpla, toată lumea va fi distrusă prin credibilitatea vrăjitorilor care au fost interviviați la mass media. La timpul acesta, cum din totdeauna vi s-a spus, de aici și din alte părți și din cărțile care au apărut pe piață, cărțile creștine, trebuie să fim foarte atenți, trebuie să fim cu urechi de vulpe, că minciuna astăzi este împărăteasă în toată lumea și se împlinește ceea ce au spus prorocii când va sta minciuna pe tronul demnității. Atunci se așteaptă Antichrist. Dragilor credincioși, intrând în acest mileniu, după anul acesta, vor să încheie creștinismul. Acești oameni care în veșminte, în odăjdii, și nu vreau să par altcineva decât un om care vrea să elucideze adevărul în ființele dumneavoastră. Deci acești oameni, probabil prinși precum taurul de nas, este manipulat și dus de aici colo după interesele francmasonice și jidănești. Oare cum a putut acum toți patriarhii lumii să petreacă nașterea Domnului? Gândiți-vă, și un copil își poate da seama de un om care tot timpul spune la Sfânta Liturghie, drept îndreptând cuvântul adevărului tău. Întâi pomenește, Doamne, prin al preasfințitul pe patriarhul, drept îndreptând cuvântul adevărului tău. Unde ți este, omule, adevărul de îndată ce tu ai spus creștinilor tăi, turme tale cuvântătoare, ei cânta nașterea și acum o cânți din nou? Nu facem din asta o apologie nedreaptă, ci vreau, dragilor credincioși, să înțelegem primejdiile spirituale care stau, cum stă barda, cum spunea Sfânta Evanghelie, la rădăcina pomului. Deci să avem foarte mare grijă cum ne conducem sufletele noastre, cum credem și, cum spunea un proverb bătrân, nu tot ce zboară se mănâncă. Nu tot ce vă intoxică prin mass media chiar să credeți. Iubiților credincioși, îi mulțumesc bunului Dumnezeu, îi mulțumesc în al preasfințitului mitropolit că ne-a onorat cu această slujbă frumoasă, arhierească, mitropolitană, putem să-i spunem așa, pentru acest sobor de preoți care au crescut odată cu dumneavoastră aici și i-ați cunoscut încă de mici. Îl rog pe bunul Dumnezeu să ne dea putere în continuare, să mai putem drept îndreptând cuvântul, adevărul bunului Dumnezeu, care se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.